Gently, Brenda Lee. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En Brenda Lee, die kennen we het beste van Rocking Around the Christmas Tree. Maar ik ben een beetje ouderwets. Eerst Sinterklaas, zeg ik altijd, en dan pas de kerst. Dus dit was Break It To Me Gently. Ja, hoor, wie klopt daar? Een hele nieuwe show van de late avond. Goede maandagavond, beste luisteraars van deze late avondshow. Een nieuwe week en een nieuwe uitzending. 4 december en dag voor het grote Sinterklaasfeest. Dus vergeet niet vanavond je schoen te zetten. Hè. Dat is de laatste avond dat het kan. Wat gaan wij vanavond aan u brengen? Nou, we gaan in eerste instantie de maandagavond vullen, het laatste uur van de dag, met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. Met vanavond Hoekzwaardse kunstenaars stoppen een paar keer per jaar kunst in een doosje. En ze hebben nu een expositie in Museum Hoekzwaard. Ik ga praten met de projectcoördinator van Presentje Kunst, Pauline van der Wijk. En later op de avonturen koksje gepraat met Martijntje Cornelia. En zij is kunstenares. Alle jonge meiden en vrouwen zouden een buste van zichzelf in suikerspin moeten hebben. En dan hoorde ik u al zeggen van, huh? En ja, zo zal ik ze nog zelf net ook. Maar het wordt straks allemaal duidelijk, ik verzeker het u. Nog eventjes wachten. Dan hoop ik dat het duidelijk wordt. En zo rond de klok van 11:45. Nogmaals, Tere Cox. En dan praat ze met Hanneke Tsumker. En Hanneke is gelukkig en staat stevig in haar schoenen. Ze weet wie ze is en ze weet wat ze wil. En ze volgt haar hart en ze staat voor wat ze echt raakt, zeg maar. Hanneke is een extern vertrouwenspersoon en ze gunt jou ook zo dat zelfvertrouwen. Dat allemaal rond de klok van 11:45 schat ik in. Muziek en informatie en nieuws uit de regio, dat tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je luistert. Goed dat je erbij bent. Welkom in de show. En dit zijn The Eagles, The Best of My Love. Prettige muziek en lokale en regionale informatie in de late avond. I will be king. And you will be queen. Though nothing will drive us away, how we can be heroes just for one day, how we can be us just for one day. Heroes Just For One Day, Peter Gabriel. En het origineel was natuurlijk van David Bowie. Ik ga praten met Pauline van der Wijk. Pauline is projectcoördinator van het project Pakketje Kunst. Hey, welkom Pauline. Dankjewel. Dankjewel voor het langskomen. Je bent al eerder in de uitzending geweest, jaren terug. Ja, klopt. En het was het prille begin van, het waren de plannen er alleen nog maar, van Presentje Kunst. En dus, ja, ondertussen is dat een over heel het eiland wel bekend en verder, denk ik. Voor de mensen die het niet kennen, Presentje Kunst, wat is dat precies? Dat is een kunstproject waar we nu zo'n 3,5 jaar mee bezig zijn. En aan dat kunstproject doen allemaal kunstenaars uit de Hoek Zwaard mee. Die kunstenaars maken normaal gesproken gewoon reguliere kunst zo groot als of zo klein als ze willen. Maar voor ons project moet het in een heel klein doosje passen. Ja, want ik ken iemand die meedoet, toevallig. En die maakt hele grote schilderijen. En dit is echt een uitdaging, iets kleins maken. Dat is wel leuk om iets kleins te maken dan als kunst, zeg maar. Ja, er zijn ook kunstenaars die de regels een beetje proberen te overtreden, hoor. Die zorgen dat het wel in het doosje past, maar op het moment dat je het uitpakt, klapt het uit, vouwt het uit, holt het uit. En is het alsnog een gigantisch kunstwerk. Echt waar? Ja. Dat is wel grappig. Ja. En met die Presentje Kunst, dus kunstenaars die meedoen, hoe kom je aan die kunstenaars? Hebben we zoveel kunstenaars hier in de Hoek Zwaard of ook daarbuiten? Nou, de kunstenaars die meedoen, die komen allemaal uit de Hoek Zwaard. Ja. We hebben ervoor gekozen om het echt een project van en voor de Hoek Zwaard ervan te maken. We zijn begonnen met kunstenaars die we kenden, een heel klein kringetje. Ons eigen kringetje was toen ook nog relatief klein. Er zijn mensen die zichzelf aanmelden, die het ergens zien, die erover horen en die denken, dat is leuk, ik wil ook meedoen. Soms zien of horen wij over iemand en dan benaderen we die persoon zelf. Sommigen worden weer voorgedragen door andere kunstenaars. Dus dat ontstaat altijd een beetje op verschillende manieren. En dat maakt het voor ons ook wel heel leuk. Want het is voor ons soms ook een verrassing wie er mee wil doen. Ja zeker. En voor de kunstenaars denk ik ook al een eer dat die, als je gevraagd wordt, zeg maar, als je mee mag doen. Ja, dat hopen we natuurlijk, dat ze dat een eer vinden. En jullie worden ook gesponsord, volgens mij? Of is dat nog steeds zo, of was dat in de opstartfase? We worden nog steeds gesponsord. Ja. We zijn door de Rotary Hoek Zwaard geholpen om op te starten. Het project draait eigenlijk helemaal op vrijwillige bijdrage van iedereen. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld de kartonnen doosjes waar de kunstwerkjes in gaan, ja, die moeten we toch echt ergens laten maken en laten drukken. Ja. Dus de Rotary heeft ons op weg geholpen door de eerste paar dozen te sponsoren. Ja. En zo af en toe krijgen we nog meer sponsoring. Dus nu mogen we bijvoorbeeld onze website opknappen met hulp van Actief Hoek Zwaard. Okay. De Rotary heeft ons geholpen om een mooi filmpje te maken over ons project. Wat te zien is op de tentoonstelling in Museum Hoek Zwaard, mm-hmm. die momenteel staat. En de gemeente heeft ook bijgedragen om de tentoonstelling weer heel mooi te kunnen maken. Dus wat dat betreft hebben we gelukkig hier en daar wat hulp. Ja, en jullie verkopen die kunstwerkjes. Waar worden die gedistribueerd? Hoe gaat dat? Kan je die bestellen ergens? Of staan die in de lokale winkels? Die staan in lokale winkels. We hebben 5 locaties op de Hoekse Waard waar we de doosjes verkopen. Mm-hmm. Ook heel bewust alleen locaties in de Hoekse Waard. We hebben ook wel eens mensen die een grote bestelling willen plaatsen. En die doen ze dan gewoon gelijk bij ons. Dus dan mailen ze ons met de vraag, kunnen we wat komen ophalen? Er doen nu ongeveer 40 kunstenaars mee aan het project. En het wisselt een beetje in samenstelling. Dus er zijn ook kunstenaars die aan het begin meegedaan hebben, maar om bepaalde redenen niet meer mee kunnen doen. En we hopen eigenlijk dat die club nog verder groeit. Dat het ook een mooi beeld geeft van wie zijn er nu eigenlijk allemaal actief als beeldend kunstenaar in de Hoekse Waard. Ja, en elke editie, zelfs bij de kunstenaars die vaak meedoen, is elke editie toch weer net even wat anders. Ja. Dus al heb je van een kunstenaar al 4 edities werk, dan heb je toch elke 4 keer weer een iets ander werk. Ja. En meestal maken de kunstenaars de 10 werkjes die ze maken ook weer allemaal uniek. Dus met andere kleuren of net een ander onderwerp. Ja. Maar je ziet wel dat het uit een serie komt. En dat, dat maakt het ook wel voor de kunstenaars leuk en uitdagend om elke serie weer iets in te leveren. Ja. Doe jij als beeldend kunstenaar ook zelf mee? Ja, ik doe ook zelf mee. Het project is ook begonnen omdat wij dit initiatief een beetje hebben afgekeken van andere steden in Nederland. En we vonden het heel jammer dat Hoekse Waard het niet had. Dus we hebben eerst geprobeerd om het landelijke initiatief Pakje Kunst naar de Hoekse Waard te halen. Nou, daarvan gaf de organisator aan, dat gaan we niet doen. Maar gebruik gerust ons concept. Dus dat is presentje kunst geworden. Yeah, yeah. En de eerste editie heb ik niet gelijk zelf meegedaan. Toen was ik meer organisatorisch. Maar daarna heb ik ook bijgedragen. Yeah, dus ik heb nu 3 edities meegedaan. Yeah. Ja, Kees. En ik weet dat er een kastje stond met alle kunstwerken in Museum Hoekse Waard. Maar daar zijn jullie nu met een expositie, zijn jullie daar? Ja, klopt. We hadden daar ons mini-museum, of die staat er eigenlijk nog steeds. Elke keer als we een nieuwe editie hebben, maken we een mini-tentoonstelling in het mini-museum. En we zeiden een keer gekscherend tegen Dirk Jan, de directeur van Museum Hoekse Waard. Het zou toch leuk zijn als we een keer gewoon een grote tentoonstelling mogen doen. Leuk, hè? Met niet alleen maar kleine werkjes, maar ook met grote werken. Nou, die zag ik even nadenken, maar die zei eigenlijk al heel snel. Dat lijkt me inderdaad wel heel erg leuk. Dus momenteel exposeren 28 kunstenaars die meedoen aan het project in Museum Hoekse Waard. 17 december is er een rondleiding volgens mij. Dat klopt, ja. We doen een zondagrondleiding van 3 tot 4. Je mag gratis meedoen aan de rondleiding. Je betaalt alleen de entree voor het museum. En dan neemt een kunstenaar je mee op pad langs alle kunstwerken die er te zien zijn. Waar kunnen de mensen nog meer informatie vinden over Presentje Kunst? Hebben jullie een website, een Facebookpagina, de socials? Ja, beide. De Facebookpagina, daar laten we ook elke keer wat werkjes zien uit de editie. Dus die is sowieso heel leuk om te volgen. Dat is gewoon Presentje Kunst als je zoekt op Facebook. Je kan ook naar de website gaan, www.presentjekunst.nl. Daarop zijn we nog druk bezig om hem te vernieuwen en te updaten. Wat je net zei, Dus die kan je ook nog in de gaten houden voor vernieuwingen. Maar daar zetten we tussendoor ook informatie op. En nu kun je natuurlijk ook bij Museum Hoekse Waard op hun website de informatie vinden over de tentoonstelling. Dankjewel. Pauline van der Wijk, projectcoördinator Presentje Kunst en zelf ook beeldend kunstenaar. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. l'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Un jeu si amer, je ne peux réussir. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Sounds in my car. There's a band. Roxy Music met Oh Yeah. En ook op jouw radio te bewonderen op deze maandagavond. En daarvoor hoorde je Camille Miguel Giacchino. En dat was het nummer Le Festin. En dat kwam uit Ratatouille. Voordat we naar Tere Cox gaan, The Sweet Shocking Pink Busts, is dit Vaya Con Dios met Heading for a Fall. En ja, alle jonge meiden, vrouwen zouden een buste van zichzelf in suikerspin moeten hebben. A turn of the key and the door is pushed open now. He walks into the room but doesn't take off his coat. Kisses me softly without saying a word now. There's that look in his eye that makes me feel the cold. When I try to find out about what's troubling his mind, he turns away and sighs and says, give me some time. Maybe things would get better if I learned to be patient. What I want to do is love, not an imitation. And I know it's we're headed for a fall. For a fall. We're headed for a fall. We're headed for a fall. We're headed for a fall. We're lying between sheets and he stares at the ceiling now. Me, I'm trying to sleep, but I'm trembling inside. If she's haunting his dreams, then why don't he say it now? Why stay if it's her that he wants in the end? If he tried to explain and try to understand, maybe I'd feel the same. I'm not sure of myself. We surrendered so soon. Over Sweet Shocking Pink Busts ga ik praten met Martijntje Cornelia. Welkom in de uitzending. Ja, bedankt. Nou, eerst wil ik je heel hartelijk feliciteren met de stimuleringsprijs van de Waterweg Cultuurprijs 2023. Ja, dank jullie wel. Vertel, wat is dat voor een prijs voor jou? Een stimuleringsprijs, de naam zegt het eigenlijk al. Hierdoor kan ik doorgaan met mijn project en kan ik het gaan realiseren. Ik heb nu een Elisa Costa, is een woordkunstenaar. En ja? Die heb ik 3D laten printen. Daar ga ik uiteindelijk een mal van maken en dan ga ik een buste van haar maken. Want daar gaat mijn hele project over. Ja, want zo heet het ook, Sweet Shocking Pink Busts. Er zit vast een grotere gedachte achter. Vertel, wat houdt jouw project in en wat is de gedachte? Het gaat vooral om het geven van een podium aan vrouwen en jonge meiden. En dat is eigenlijk een jaar geleden ontstaan toen ik met mijn dochtertje door Vlaardingen fietste. En we stopten bij een beeld van Frans de Winter uit mijn hoofd. Supermooi, recentelijk onthuld. En toen zei mijn dochter van ja, het is wel een man. Ja, prima, weet je wel, dat kan. Het is een man, geen probleem. Dus we fietsten weer verder. En toen kwamen we bij de omroeper van Vlaardingen. En dat is, mijn dochter zegt dan altijd van, oh, dat is een eierkoek wat hij in zijn handen heeft. Ook weer een man. En toen ben ik eigenlijk zelf daarop doorgegaan. En toen kwam ik erachter dat je in het Vlaardingse landschap, en sowieso ook in Schiedam en Maassluis, voornamelijk mannelijke standbeelden en beelden tegenkomt. En toen dacht ik, ja, dat kan niet. Er moet gewoon iets, er moet een vrouw bij. En zo is eigenlijk een beetje mijn project nog verder ontstaan. Wat vind jij daar zelf van? Een vrouw op een voetstuk zetten, is dat nodig? Hebben we daar te lang mee gewacht? En waarom zou het moeten gebeuren? Ik vind dat heel erg nodig. Ik moet zeggen dat ik een paar jaar geleden altijd een soort van, nee, ik ben niet feministisch en dat is heel stom om daar bij aan te sluiten of zo. En nu ik er steeds meer in zit, denk ik, nee, maar het is ook wel echt heel belangrijk. Want als we gewoon in de geschiedenis kijken, en als je kijkt in de geschiedenisboeken, zie je ook al weinig, nou eigenlijk geen vrouwelijke namen voorbij komen. Er moet gewoon nog het een en ander ingehaald worden. En ik denk dat het alleen maar goed is als dat steeds vaker gebeurt. Het idee is dat ik 3 bustes ga maken, even gericht op Vlaardingen. En dan begin ik wel met iemand uit de geschiedenis. En dat is dan Agnete van Reewijk. En waarom heb je voor haar gekozen? Zij is een hele sterke vrouw uit de Vlaardingse geschiedenis. Zij heeft eigenlijk de handel van haar man overgenomen toen hij overleed. En dat is gewoon heel uniek in die tijd. En de tweede heb ik dus Elisa Costa. En dat is juist een jonge meid van 23. En dat is iemand van nu. En die verdient het ook al, vind ik, om op een voetstuk geplaatst te worden. Want wat is haar verdienste naar jouw idee? Nou, ze woont en werkt nu in Amsterdam. Ze is theatermaakster. En gewoon een inspiratie voor de jongeren eigenlijk onder ons. En die derde, dat is dus het mooie, dat is dus iemand, een vrouw die gekozen wordt door het publiek. Dus iedereen kan iemand aandragen waarvan zij denkt van nou, die verdient zo'n buste. En dat is natuurlijk een hele moeilijke keuze ook hoor. Daar gaan we nog wel een worsteling in krijgen. Want hoe kies je nou wie dat wel en niet verdient bijvoorbeeld. Maar goed. Nou ben jij van het Candy Floss. Ja. Wordt het ook daarvan gemaakt, zeker, van dat standbeeld? Ja, het wordt gemaakt van buste, suikerspin. Buste moet ik zeggen, ja. Buste en borstbeeld. Omdat het materiaal vind ik ook gewoon heel krachtig. Het begint in dat hele luchtige, dromerige. En uiteindelijk wordt het gewoon echt zo hard als steen. En dat is eigenlijk die kracht die ik ook terug wil brengen in het beeld. En dan juist ook in roze en shocking pink, omdat het gewoon een hele vastberaden en sterke kleur is. Moet wel een klein beetje aan Barbie denken, toch? Ja, dat snap ik. Maar dat is denk ik ook gewoon hoe wij dat allemaal in ons leven hebben meegekregen, dat roze een meisjeskleur is. Maar vroeger was dat trouwens helemaal niet zo. Toen was roze voor de jongens en blauw voor de meiden. Grappig. Ja, maar goed. Dat is dus ook wel een extra reden dat ik het juist roze wil doen. Om te laten zien dat het ook heel stoer kan zijn. Ja, ja, nou is 10 december de uitslag. Ja. Hè? Want dit was de stimuleringsprijs. Ja. Als je dat gaat winnen, wat gaat er dan allemaal gebeuren? Nou, dat is gewoon heel erg fijn, omdat ik dan een aantal dingen in mijn project nog groter kan maken. Waaronder zo'n verkiezing onder de Vlaardingers en dat je daaraan mee kan doen, zeg maar. En dan kan ik het gewoon nog meer een podium geven. Ja. Nou, nog even fingers crossed tot 10 december. Ja. Ik wil je daar heel veel succes bij wensen. En dank je wel voor je mooie uitleg over je project Sweet Shocking Pink Busts. En dit was Martijntje Cornelia. Dank je wel. Ja, bedankt. Als ik zeg dat ik het druk heb, zeg jij valt toch best wel mee. Je doet het werk dat je leuk vindt, toch? Ik zeg leef jij 02. Zeg ik waar, maar het is heel veel soms. Zeg jij ja, soms maanden vrij. Nee, niet met mijn hoofd, niet bij mij. Het is ook mooi, mijn werk, mijn leven. Hey, daar doe je het toch voor. Ben niet aan het klagen, wil wel vragen. Ik heb mijn jongste toch. Steeds groep 6. Oh, ze is de hele school al door. Maar het is niet het werk, het is het geheel. Een mens moet de hele dag zoveel. Het wordt alleen maar meer. Mijn leven komt er nauwelijks tussendoor. Tussendoor, mijn leven moet op tijd tussendoor. weet ik wat jij zeggen gaat. Ik kom eraan nog even werken, duurt niet lang, het is niet laat. Zeg ik goed lief, doe je ding, ik ben een toffe vent. En ga vervolgens zo lang zelf aan het werk, dat ik je pas weer zie als je al lang aan het slapen bent. Maar het is niet het werk, het is het geheel. Een mens moet de hele dag zoveel. Het wordt alleen maar meer, mijn leven komt er nauwelijks tussendoor. Van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'm always wondering what it would be like to die. She asks me why. I always smile when I feel like I'm gonna cry. She asks me why. Over the cliff and phantom sand. She's always offering me her hand, and I hear her coming through the echoes, through the echoes, through the echoes, straight to me. I ask her why. She says everything that she sees shines in the sky, up there shining. When your belly's rumbling down the phone, when you ask for bread and get a stone, when you feel like you're alone, listen for me. Through the echoes, through the echoes, straight to you. Listen for me coming through the echoes, through the echoes, through the echoes. Oh! Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Through the Echoes van Paolo Nutini en daarvoor Agda en Munich met het nummer Tussendoor. Zometeen na Lenny Graffits' Believe in Me gaan we naar de Tera Cox. En Tera Cox die gaat in gesprek met een externe vertrouwenspersoon. En dat is Hanneke Tjumker. Where's the love we had? When did it go bad? Or am I just insecure? I give all I can. Baby, I'm your man. Tell me what we're in this for. In Nederland worstelen 2,5 miljoen mensen met pesten of geïntimideerd worden op de werkvloer. En Hanneke Tjumker is coach en ze is hier helemaal klaar mee. Welkom Hanneke. Ja, dankjewel. Hanneke, ik schrik van het aantal. Is het echt zoveel? Ja, dat is wat er uit onderzoek blijkt. Waarom moet ik denken eigenlijk als je het hebt over pesten of geïntimideerd worden? Je moet denken aan ongewenst gedrag, aan discriminatie, aan intimidatie, seksuele intimidatie, verkeerde omgangsvormen. En wat wij natuurlijk nu in het nieuws zien, is heel veel uitwassen. Maar het gaat ook vaak om de kleine dingen. Ik ben ook extern vertrouwenspersoon. En als extern vertrouwenspersoon hoor ik heel vaak dat iemand dan net met een wat lelijkere stem of een lelijkere blik iets heeft gezegd. Of dat iemand in een overleg overroeld is. Dus die uitwassen die we nu horen is heel vaak ook niet wat op kantoor gebeurt. Het gaat vaak heel subtiel. Wat is jouw verhaal eigenlijk? Want je hebt op een gegeven moment de stap genomen om je daar nog meer in te gaan verdiepen en daar ook in te werken. Hoe begon jouw verhaal? Ja, mijn verhaal begon bij de werkgever waar ik was. En daar kwamen 3 nieuwe collega's. En de manager die hield zich een beetje op de vlakte. En die nieuwe collega's gingen onze afdeling manager. En mijn werkwijze, hoe ik was, ik mocht altijd alles zelf regelen. En zij gingen steeds meer zeggen dat ik met hen in overleg moest. Dus ik moest opeens met 3 mensen in overleg. Die 3 mensen waren het niet met elkaar eens. Maar zij waren ook veel meer van de precieze. En ik was meer van de grote lijnen. Ik was communicatieadviseur, plannen op 1 A4'tje zetten. En zij wilden alles onderbouwd in schema's. En daar ben ik sowieso niet van. En daarbij zei dan de een dat ik zus moest doen. En de ander zei dat ik zo moest doen. Dus zo begonnen de wrijvingen. En dat ging van kwaad tot erger. Op een bepaald moment ging mijn manager op vakantie. En toen hij op vakantie ging, toen was er net een nieuwe collega bijgekomen die ook een soort van zeggenschap had. Dus zij waren met z'n 3'en. En zij vonden dat ik hen over elk wissewasje moest informeren. Dat deed ik. En vervolgens was er iets wat ontzettend urgent was, waar ook externe partijen bij betrokken waren. Wat heel gevoelig lag, hè, in de communicatie. En zij hadden mij daarover niet geïnformeerd, waardoor ik externe partijen op mijn dak kreeg. Dus toen heb ik gezegd van, goh, informeer mij dan ook. En ik voel me, als jij mij niet informeert en ik jou wel moet informeren, ik snap dat, maar informeer mij ook. Ik voel me nu buitenspel gezet. En vanaf dat moment merkte ik ook dat die 3 mensen met elkaar spraken. Dus dat het van kwaad tot erger werd. En dat was in een periode van 3 weken toen mijn manager weg was. En in mijn boek beschrijf ik ook wat daar allemaal gebeurd is. En ik had al een eigen bedrijf naast mijn baan. En ja, daar verdiende ik niet zo heel veel mee. Dus de stap om te zeggen, oké, ik ga weg, dat was een hele spannende stap. En ik ging voor veiligheid en zekerheid. En vervolgens ging ik naar het ondernemerschap. En dat vond ik een hele, hele spannende stap. Ik wil toch even iets meer weten over je boek. Wat is de titel van het boek? Ja, op dit moment is de titel Dus je wordt geïntimideerd op je werk. Ja. Maar je weet hoe het met titels gaat. Ja. Ik weet niet of dit het blijft. Dat is in ieder geval wat ik denk dat de titel gaat worden. Ja, en is het echt een autobiografisch boek? Is het een beschouwend boek? Wat moeten we ons erbij voorstellen? Het is een autobiografisch boek waarin ik je meeneem ook in hoe ik ooit bij dat bedrijf begon. En hoe mijn eigen ontwikkeling als mens daarin verweven is geweest als opmaat naar die pesterijen. Heb je al een uitgever? Ga je het zelf uitgeven? Ik heb nog geen uitgever, dus ik ben op dit moment aan het schrijven. En ik ben gelukkig richting het eind. Ik zoek nog een uitgever voor mijn boek, ja zeker. Nou, bij deze een uitnodiging. Dus doordat ik ben weggegaan, heb ik talenten in mezelf ontdekt die ik niet had. Bijvoorbeeld het ondernemerschap, marketing. Maar ook wat het met je doet op het moment dat je in een werkomgeving zit, waar je met mensen werkt die bij je passen. Nou, het lijkt me een fantastisch boek om te lezen. Ik denk dat heel veel mensen er iets aan gaan hebben. Ik kan niet wachten tot het uitkomt. Volgende keer meer daarover, hoop ik. Dankjewel voor nu, Hanneke Zumke, voor je verhaal over intimidaties en pesterijen op de werkvloer. Dankjewel. Do something to me. I'm hanging on the wire. For love I'll never find. You do something wonderful. Chase it all away. In my emotions, it throws me back again. Hanging on the wire, yeah. I'm waiting. waiting for a change. I'm dancing through the fire just to catch a flame. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond vanaf 11 uur in De Late Avond met Norbert Ketting. En dat was Paul Weller met You Do Something To Me. En daarbij komen we aan het einde van deze show, deze late avondshow van maandag 4 december. Morgen zit er weer een nieuwe show aan te komen. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. Zelfde tijd, zelfde plaats. Relaxe muziek ook en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. En ja, ik zou zeggen, zet je schoentje nog even vannacht. Laatste kans. Wel trusten ga ik je wensen voor straks. Maar ja, er zijn ook mensen die nog moeten werken. Werk ze en een goede wacht. Dankjewel Tera Cox voor jouw medewerking. En dat doe ik ook aan alle medewerkers van deze show. Dankjewel om deze show mogelijk te maken. We gaan eruit met een prachtig nummer van The Dire Straits. Je hoort hem al op de achtergrond. Private Investigations. Vast en zeker zal die wel ergens in de top 2000 staan. Heb je al gekozen? Kan nog steeds. Hè? Volgens mij kan het nog een week of twee. Ja, uitzending gemist. Ga je naar de www.delatehaald.nl en het kopje uitzending gemist. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik vond het echt fijn dat je erbij was. Dankjewel dat je erbij was. En vergeet niet je schoentje te zetten. Tot de volgende week.